İş, uğraş, konum değişir, ilke değişmez, rağbet Rabbedir. Ayetler, son ayetler ve muhteşem ayetler. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Ne demek? Şu halde bir zorluğu aştığında başka bir işe giriş. Ya da bir işten sıyrıldığında başka bir işle dinlen. İkisi de olur, ikisi de iki anlama da verir ayet. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ. Bir işle yorulunca başka bir işle dinlen veya bir zorluğu aştığında başka bir işe giriş. Yani aslında söylediği şu, her iki manada da boşluk yok. Boşluk yok. Boşluk diye bir seçenek yok. Yok. İş değiştirebilirsin. Onun için yokluk ve varlık, sağlık ve hastalık, işçi ve patron. Peki, ve ila rabbike fergab. Evet, rağbetin Rabbine olsun. Rabbine rağbet et. Herkes bir şeye rağbet ediyor. Ben kime rağbet edeyim ya Rabbi? Yani benim rağbetim neye olsun? Ben ilgimi neye fokuslayayım? Ben ilgimi neye yönlendireyim? Benim ilgimin odağında ne olsun diyorsan, işte bu ayet onun cevabını veriyor. Ve ilâ rabbike fergab. Rağbetin, ilginin odağında Rabbin olsun. Rab olmasının altını çiziyorum. Allah'ın, ilahın değil, başka bir isim değil Rab. Çünkü eğitime dikkat. Eğitimin olduğu her yerde Rab ismi gelir. Bir eğitime atıftır bu. Yokluk ve varlık, sağlık ve hastalık. İnsan bu iki hallerde de olur değil mi? Bazen yok olur, bazen var. Bazen sağlıklı olur, bazen hastalık. Bazen işçi olur, bazen patron. Peygamber ve ümmet, alim ve talip, kadın ve erkek, konumlar değişir dostlar. İlke değişmez. Rağbet Rabbedir. Rağbet Hakk'adır. Soru aslında böyle cevabını buluyor, biliyor musunuz? Ömrünüz içinde konumlarınız değiştikçe rağbetiniz değişmesin. O ne demek? Verirsen Rabbimsin, vermezsen değilsin. Kazanırsam Rabbimsin, kaybedersem değilsin. Varlık sırasında Rabbimsin, yokluk sırasında değilsin. Sıhhatliysem Rabbimsin, hastaysam Rabbim değilsin. Güldürüyorsan Rabbimsin, ağlatıyorsan Rabbim değilsin. Veriyorsan Rabbimsin, alıyorsan Rabbim değilsin. Bu mu? Hayır diyor. Yapma bunu. Konumlar değişir. Verir de alır da, yükselir de alçalır da, yoksullaşır da varsıllaşır da. Ama hiçbir durum senin Rabbinle olan konumunu değiştirmesin. Rağbetin Rabbine olsun. Soru, cennette mükemmel refah vaat ediliyor. İnsanın canı boşluktan sıkılmaz mı? Bu da sorudur işte. Cevabı Yasin 55. İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihû. O gün cennet ashabı sevdikleri, hoşlandıkları bir meşgale içinde olacaklar. Yani boşluktan cennette canımız sıkılır diyenler, korkmayın, canınız sıkılmayacak. Ama canınızın istediği işi, canınızın istediği yerde, canınızın istediği kadar yapacaksınız, diyor. Dolayısıyla bu ayetle orada da bir bakışımlılık çıkıyor. Bana neye rağbet ettiğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Rağbetin Rabbe olması ne demektir? El alem ne der diye Allah'ın belası bir putunun olmaması demektir dostlar. Allah ne der? Yeter. Kınayıcının kınamasından korkmadan hakkı haykırmak demektir. Ve ila rabbike fergab. Rağbetin Rabbe olması. Üç kuruşluk makam mevki dünyalık için ruhunu şeytana satmamak demek dostlar. Nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilmemektir dostlar. Bu demektir.